miasto, miasto, miasto, miasto, Poznaj, Poznaj, Poznaj, Poznaj, miasto, miasto, miasto, miasto, Poznaj, Poznaj, Poznaj, Poznaj, miasto, miasto, miasto, miasto, Poznaj, Poznaj, Poznaj, Poznaj, miasto, miasto, miasto, miasto, Poznaj, Poznaj, Poznaj, Poznaj, Poznaj. Podziemnym kręgu walczę słabych raperków, posprzątam jak kaszer. Dostarczę wam prawdziwych rymów po raz gra. Tam od lat tam, gdzie pierdoli się chłam. Skurwy synu, synu, kadrugie frakcja. Ostra tonacja tych słów od łysy głów bractwa, bądź zdrów. Światowa dominacja jak Dapsi i reszta paczki. A dla ciebie zbyt ostry i zbierać znaczki. Ryby od kaczki i od górala styl, co rozpierdala, powala na glebę jak atak padaczki. Dla siebie będę grał, pójdę po trupach do celu jak wirus HIV. Jest nasz to macha, aha, jeszcze jedno, w sedno trafiam znów. Jak na parafia ksiądz, gdy na tacy parę stów leży. I nie od dzisiaj wiem, co przestali wierzyć. Na przekór jak huragan kartę człowieku. Ta saga, ten kartę człowieku. Te słowa coś warte człowieku. To KDG, PDG, tutaj jest synu. Tu każdy wie, nigdy nie sprzeda się rymu. Jaki żeśmy wiedli na żywo do bitu pętli. Daj mi tu pletki, wolę to niż tabletki. Mitsubishi wirują wokół mnie jak Yoshimitsu Nishi. PDG i ten styl wiruje, wujek i odwirowuje. Każdą szuję co kopiuje. A jak nie trafiam w twój gust, to chuj z twoim gustem. Jak chuj z gównem, jak mój chuj z twojej dupy biustem. Gusta bywają próżne i puste. Jak dalej jak będę pisał, chwalą ustem. Zdejmie na mnie, lecz bynajmniej mej wyrajnie. Nadal będzie fajnie i nie pytaj mnie. Właśnie czemu tak, a czemu nie? A czemu rap, czemu nie jazz? A czemu grasz, a kogo znasz? A czego chcesz? A ty i tak znów usłyszysz co chcesz. No bo ty już wiesz. PDG synu, KDG synu. To KDG, PDG, tutaj jest synu. Tu każdy wie, nigdy nie sprzeda się rymu. PDG logo. Ja to poznaj nim jestem z tobą. PDG, tutaj jest synu. Tu każdy wie, nigdy nie sprzeda się rymu. Ja to poznaj nim jestem z tobą. PDG logo. To jest ten styl, ten ryb perfekcyjny jak Steven Hellu. Skurwione gęby, hardcore, a nie kolędy. Znów kaczy z bandą, jak kiedyś Szaka tak Volando. I bez litości, jak Olek tak ta robi samo. Jak John Rambo, znów na pierwszej linii frontu. Ta, ten rap, jak dynamit, nie ugasisz hortu. KDG frakcji, tu każdy wie, nigdy nie sprzeda się swych racji. Ze stacji ładzasz ten podciąg dzisiaj rusza. I będą o nim gadać w betonowych buszach. A w uszach niech zagrzmi ten beat, ten syf, ten rym. To gówno, ten styl, ten szak. Pytam kto go ujarzy. Tu KDG, PDG, tutaj jest synu. Tu każdy wie, nigdy nie sprzeda się rymu. PDG logo. Ja to poznaj nim jestem z tobą. PDG, tutaj jest synu. Tu każdy wie, nigdy nie sprzeda się rymu. Poznaj w nim jestem sobą.